میرے آقا نور مجسم، یا ربی یا مولا تصویر کمال محبت، تدبیر جمال خدا، میرے آقا نور مجسم، میرے آقا نور مجسم، میرے آقا نور مجسم، یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت، تدبیر جمال خدا، میرے آقا نور مجسم، میرے آقا نور مجسم، مجھے تجھ پہ بلانا، مجھے در پہ بلانا، مدینے والے سن سم سمیری، مدینے والے بولو چھوٹا چھوٹی، مدینے والے بھائی بھائی تدبیر جمال خدا، تصویر جمال جلائی میرے آقا کہوں جیسا اور تیری ساتھ کی پہ یا کسی سے دیکھو تیری آقا کسی سے دیکھو تیری ساتھ تصویر جمال جدائی میرے آقا کہوں جیسا اور میری آیت دیکھو بہتر بن سن سن سو کا پہ کرے بن سن سن سو کا پہ کرے میری آیت دیکھو بہتر بن سن سن سو کا پہ کرے بن سن سن سو کا پہ کرے بن سن سن سو کا پہ کرے جمال خدا میرے آقا کہوں جیسا اے مبا پوری موت سے بچا جا مدنی مدینے والے تیرے آقا نور مجسم تیرے آقا کا نور مجسم یا علی مولا تصویر کمال محبت تدبیر جمال خدا مدنی مدینے والے میرے آقا نور مجسم میرے آقا نور مجسم یا علی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی